hodeiak daude itxasoan txalupak, zapatak guztiz bustia, gorputz osoa darraka. Neguko eguraldia dago eta uda orain txasira, trumoiak sumatzen dira itxasertze honetan. Zaitute notzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitudanean. Hemen dik ikusten zaitute notzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitudanean. Eta nago nomaitxukundu beharra, goitik behera bustia uriaren errua da. Aizeak erakusten digu bere indar guztia, tximistak marrazkiak dira kaitzen bakar danean. Etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Hemendik ikusten zaitu, etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean.